In het hele land zijn gemeenteraadsleden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze waren 12 jaar of langer lid van de gemeenteraad en kregen dus een lintje. De leden nemen nu afscheid van hun positie omdat ze na de verkiezingen niet meer opnieuw zijn gekozen of zelf wilden stoppen. En het is precies 25 jaar geleden dat ook stellen van gelijk geslacht de mogelijkheid kregen om te trouwen. Nederland had daarmee een wereldprimeur. En om die te vieren trouwde burgemeester Halsema vannacht weer die koppels. Premier Jette was erbij. Hij wil op termijn zelf ook trouwen met zijn vriend. Gaan we naar het weer. De dag begint bewolkt, behalve in het oosten. Vanmiddag dan breekt de zon door, ook in het westen. Het wordt 11 tot 13 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Rick, waar staan ze? 15 files beginnen op de A2. Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 20 minuten. A7, Hoorn, Zaanstad bij Purmerend, 1 uur en 24 minuten vertraging. A28, Zolle, Amersfoort bij Nijkerk, 30 minuten. En flitsers op de A2, Den Bosch, Eindhoven bij Eindhoven, 158.4. En de andere op de A12, Ede, Maren bij Maarsbergen, 80.2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Niets bijzonders in huis voor de Pasen. Komt goed. Bij Lidl hebben we heel veel deluxe producten al vanaf 99 cent. Bijvoorbeeld deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Gourmet minis nu al vanaf 99 cent. Een lekkere Pasen voor een Lidl prijsje. Lidl, je verdient het. Bij Basic Fit sport je nu 3 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, goedemorgen, 7 over 7. Dit is de 538 Ochtendshow voor deze woensdag met Heyman. En I run. Radio 538. Er gebeurt weinig. Er wordt een hoop gepraat. We hadden er denk ik wel meer van gehoopt. De 538 Ochtendshow. De ochtendshow. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Ja, een beetje op je hoede zijn vandaag, want het staat echt op de kalender. Het is vandaag 1 april. Nou, dit is zeker geen 1 april grap. Oh. Brussel roept op om zuiniger om te gaan met brandstof vanwege de stijgende energieprijzen. Die oproep die volgde op crisisoverleg tussen Europese energieministers, waarna Rob Jetten de vraag kreeg wat hij nu van plan is. We gaan later deze maand een aantal maatregelen voorstellen aan de Tweede Kamer om koopkrachteffecten te ondervangen en om slimmer om te gaan met de energie die we gebruiken. Maar u heeft nog even geduld nodig wat het dan gaat zijn. Ja, dit is eigenlijk een hele nette manier om te zeggen, ik heb eigenlijk nog geen idee wat wij gaan doen. Zo klinkt het tenminste. Echt waar? Nee, dat gevoel krijg ik heel erg. Dat hij geen idee dat is nog wat, dat is eind van de maand, hè? Dus is nog een weekje of vier. Ja. Ze proberen het volgens mij de hele tijd maar uit te stellen. Je moet toch vandaag ingrijpen? Dat zou je denken, ja. Maar het komt nog niet heel besluitvaardig over allemaal. Maar er wordt over gesproken, achter de schermen. Bij Eva reageerde Gidi Markensauer op de vraag of Mona Keizer het nieuwe gezicht gaat worden van zijn partij. Volgens hem zijn er een aantal gesprekken geweest, maar hij wilde er nog niet echt op ingaan. Is Mona Keizer het gezicht van die nieuwe partij van u? Ze is in ieder geval een veel mooier gezicht dan dat ik ben. Zou zij de geschikte persoon zijn om dat te doen, wat u betreft? De meest geschikte op dit moment? Als ik nu ja zeg en ze zegt nee, dan heb ik een blauwtje gelopen op tv. Hoe erg is dat? Dat is voor mannen soms niet leuk. Maar als ze nee zegt, dan wordt zij een concurrent. Dus, en dan gaan we haar bestrijden op ideeën. Ja, het zou zomaar kunnen dat zij dus het nieuwe gezicht wordt van die groep. Mark, maar dan wordt zij toch ook een beetje dat je denkt, ze hopt van partij naar partij, man. Zo vond zij al bekend. Ja. Als het er niet zint, pakt ze de boeltje en dan kijkt ze eens, nou, wie is er nieuw? Wat is er, waar kan ik een beetje aanhaken? Ga ik daar weer zitten? En toch denk ik wel dat als je zo'n groep Markensauer dan met zo'n Mona Keizer als het nieuwe gezicht en je zoekt een pakkende naam voor die partij, dan zou dat best wel eens een hele grote concurrent voor bijvoorbeeld de PVV kunnen worden. Ja, dat denk ik wel. En je hebt natuurlijk gezien bij de laatste verkiezingen ook, volgens mij, ze hebben 26 zetels, toch, de PVV? Ja, maar dat is een heel grote hond nog steeds. Want dat is nog steeds heel groot. Ja, waarvan er dus nu een aantal zich hebben afgesplitst. Ja. En ik denk dat heel veel kiezers wel het gevoel hebben dat misschien het heilige vuur bij Wilders een beetje verdwenen is. Dus als je daar op die rechterflank een Mona Keizer kan krijgen met een partij met een aantal van dezelfde punten, ik denk dat die het niet eens zo slecht gaan doen bij de volgende verkiezingen. Oké. En dan Turkije speelde gisteravond tegen Kosovo met als doel zich voor het eerst in 20 jaar te plaatsen voor het WK. En dat is uiteindelijk gelukt, waarna de Turkse fans bij de NOS enthousiast reageerden. Ik ben helemaal blij dat we naar het WK zijn. Ik vind het heel erg leuk dat we natuurlijk zo hebben gewonnen. Wij zijn al 23 jaar geweest, hè? 23 jaar. Ik was 20 toen wij laatste WK gingen. Dus het was echt belangrijk voor ons. Nu allemaal naar het Hofplein. We gaan het vieren. We zijn heel blij. We gaan naar de WK. Nou, Rick, jij woont in Den Haag. Is er een beetje getoeterd gisteravond? Ik heb het niet gehoord, maar ik heb ook nog ergens gelezen dat er heel veel dingen zijn gesloopt. Maar meestal loopt dit wel. Dan gaan ze toeterend met vlaggen. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dat toeteren? Ja, nee, ja. Het is gewoon rijden door rood en het is gewoon vuurwerk. Alleen maar ellende. Ja, dat wil je ook niet hebben natuurlijk. Maar ze zijn erbij. Turkije wel. Italië overigens niet. En gisteravond Nederlands elftal een oefenwedstrijd gespeeld tegen Ecuador. En dat was tot 12 minuten een hartstikke leuke wedstrijd. Toen werd Denzel Dumfries van het veld gestuurd met een rode kaart en moest Nederland vol in de verdediging. Uiteindelijk bleef het daar 1-1 in Eindhoven. 13 over 7. Goedemorgen. Over is de nacht. En een nieuwe dag die lacht. Nog niet wakker en alles gaat langzaam. Opstarten nog. Op weg is het ouderwets vroeg. Naar de ochtendshow die gaat jou helpen. Nou, meteen maar even kijken naar de situatie op de weg. Rick, hoe is het daar? Er staan op dit moment 18 files. En de file met de meeste vertraging op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. De vertraging 75 minuten. In het noordoosten een start van de dag met plaatselijk dichte mist. Maar die dekt weg. Dan op veel plaatsen de zon erbij vandaag. Het blijft droog en de temperatuur ergens tussen de 12 en de 13 graden. Lekker man. Liquido, narcotic. And the month it all began, will you release me with a kiss?

time. Sarah. Come on now. 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Leuk om deze weer eens te horen. 24 Karat Magic, een oudje van Bruno, die natuurlijk een indrukwekkende hitsreeks af heeft geleverd in de afgelopen periode. Maar dat gaan we allemaal horen als hij naar Amsterdam komt, natuurlijk, Bruno Mars. Ik denk dat veel mensen er al naar uitkijken. Zijn concerten in de Johan Cruijff Arena later dit jaar. 9:30 is het op deze woensdag, de 1e van april. Dat is toch een beetje zo'n dag dat je een beetje voorzichtiger moet zijn. We hebben wel een beetje grappen binnengekregen. We hadden natuurlijk om 9:50 er even over. Van joh, is er al iets joligs gedaan met je? Ik denk dat wel. Heeft er iemand in je benzinetank van je vrachtauto euro gegooid in plaats van diesel? Of dat jij gisteravond je vrachtwagen geladen hebt en dat je vanochtend de klep open doet, leeg. Nee. Of een folietje over het wc. Oh, die is ook classic. Nou, ze hebben hier, bij wijze van grap, hebben ze alle koffieautomaten hebben ze stuk gemaakt. Nou, dat is geen grap. Dat is gewoon... Maar ik hoorde mijn zoon gisteren ook nog een. Ja, bel anders even nu in en laat het weten wat voor grap je nog in petto hebt. Of je al in de zijde... Nou ja, Florentina natuurlijk, haar partner, die had gezegd... Jij bent geprankt. Ja, ik werd wakker vanochtend. Nou, dan ga je eerst even naar het toilet. Even pissen, en dat deed mijn partner ook, Emiel. En hij zegt, ja, sorry, maar we hebben geen warme douche weer. En het is al de zoveelste keer, dus zo raar was het niet geweest. Ik was gisteren gaan tennissen, zegt hij. En toen had ik ook al geen warme douche. Dus het kwam heel, heel geloofwaardig over. En volgens mij ging mijn zoon, die zei nu van... die ging allemaal wachten om de... Ja, dat is natuurlijk... als je in die leeftijd bent, is dat natuurlijk een sensationele grap. Te laat, met de hele klas ergens op een hoekje wachten. Oh ja. En dan om 9:50 pas de klas inkomen. Dat is natuurlijk echt met z'n allen dat je denkt... Ja. Jongens, wat een gekkigheid. Maar dat zijn een beetje de grapjes natuurlijk. Maar de echte klassieke 1 april grap, zoals we hem jarenlang hebben gehad. Maar kan jij nog überhaupt een legendarische... Ja, de landpuntslang. De landspuntslang. Dat was natuurlijk een hele goede 1 april grap. Maar een landelijke 1 april grap waar we eigenlijk ingestonken zijn. Met z'n allen? Ja. Het is toch allemaal vaak een beetje ook regionaal. En ik vond namelijk dat ik dacht... de HEMA kwam natuurlijk met die rookworst die je kon laten customizen. Ik dacht na de hand, ik denk, het is wel echt trouwens heel grappig om gewoon te doen. Ja, er zijn best een aantal dingen waarvan je denkt... oh, de 1 april grap, nou, het is helemaal niet zo slecht. Maar sommige zijn ook wel heel erg ongeloofwaardig. Bijvoorbeeld in Zeeland heb je een dierentuin. En de schildpadden en de gekko's en andere dieren... hebben ze aangeleerd om zelf hun voedsel te bereiden. Dus als je dan... dat diertje even niet ziet, hè, als klant of als dan is hij even zijn voedsel aan het halen. Nou ja, wie gelooft het? Nee, die is wel heel slecht. Ik volg bij mij in de buurt volg ik het politiebasisteam Pijnakker Nooddorp. En ik vind het eigenlijk een beetje raar, maar de Pijnakker Nooddorp kent een groot buitengebied. Ja. Ook criminelen weten dit te benutten. En tussen de bedrijventerreinen en kassen vindt vermoedelijk een hoop ondermijnende criminaliteit plaats. Tot zover allemaal nog redelijk geloofwaardig. Wat ze dus hebben gezegd, ze hebben nu ratten opgeleid. Zogenaamde speurratten. Ja. En deze ratten zijn opgeleid om te speuren naar hennepkwekerijen en drugslabs in het buitengebied. Ik denk bij mezelf, als jij zo meteen een aangifte wil doen op het politiebureau... moet jij een afspraak maken. Over 2 weken heb je tijd. Ja. Maar ze hebben wel tijd om een 1 april grap op... Ja, kom op. Dat vind ik zo flauw. Ik vind het helemaal niet flauw. Ja. De politie is toch niet voor om 1 april grappen te maken? Waarom niet? Ze doen het ook nooit goed, man. Ik bedoel gisteren die... Ik vind het basisteam Pijnakker Nooddorp. Ja, ga criminaliteit aanpakken. Ach, man, dit is toch een klein gebbetje. Er zit daar gewoon. Er zit daar een social media medewerker. Ik had liever dat ze hadden gezegd. Gisteren is mevrouw Jans overvallen. Hier is de foto van de dader. En dat doen ze niet. Hier is iemand even een kwartiertje druk mee geweest. Precies. Maar die had ook een aangifte. Ja, zo raar is het niet, hè? We gaan even naar Freek. Freek, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al druk bezig met de voorbereiding op een 1 april grap. Lekker pranken. Nou, ik ben eigenlijk aan het werk, maar dat heb ik gisteren al voorbereid. Maar wat ben je aan het doen dan? Wat heb je gedaan? Ik heb het shirt mouwen dicht genaaid van mijn zoon. Ja, vind ik heel grappig. Ik werd van horen door hem gebeld. Hij zei, ah joh, grapjas. Maar je hebt dus met een naaimachine heb je gewoon de mouwen van het shirt dichtgenaaid. Ja, zeker. Wat goed. Vind ik eigenlijk wel heel leuk. Okay. Vind ik wel een leuke grap. Ja. Maar hij kon er zelf om lachen ook. Ja. Hij zegt, wacht maar, ik krijg in het woord. Zout in je koffie gooien. Oh, ja. Freek, dankjewel. We gaan nog even naar Fabian. Fabian, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ook druk bezig met de voorbereiding op een 1 april, grap. Ja, we gaan zo meteen met de groep 8 gaan we CITO-toets maken in de gymzaal. Maar dit is geen echte CITO-toets. Nee, zeker niet. We hebben een CITO-toets helemaal netjes gemaakt met vragen. En die gaan ze straks maken. Maar zij denken dit is echt heel belangrijk. Helemaal in spanning, hebben niet geslapen vannacht. Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar in de gymzaal, hoezo dat? Sorry? Jij zegt, we gaan hem in de gymzaal maken. Ja, ik ben gymdocent. Zij komen zo meteen de gymles in en dan zet ik ze gewoon allemaal ergens een plekje in de zaal en dan mogen ze die toets lekker gaan maken. Wat goed. Oh, dat vind ik wel leuk, ja. Maar dit, ik hoop niet dat ze luisteren. Het zijn allemaal vrij jonge gasten. Nee, hey, die weten ja, niet. Ja, groep 8. Dus dat zit nog niet naar 538 te luisteren, denk ik. Dat ligt nog op 1 oor, hoop ik. Nou, veel plezier ermee, Fabian. Leuk. Koen, yes, dank je wel. Hoi, Koen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je hebt al 1 april grap uitgehaald, of ga je doen? Ja, hebben we uitgehaald. We hebben vorige week op LinkedIn met het werk een post geplaatst dat wij wegens de hoge dieselprijzen vanaf volgende week met de bakfiets naar de projecten komen. Is leuk, ja. Is er iemand geweest die dit serieus heeft genomen? Ja, wij hebben wel een aantal reacties gekregen en ook wel van sales voor bakfietsen dat wij dat ze graag in contact zouden komen. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, heb je toen gezegd van dit betreft een 1 april grap of heb je ze nog even in de waan gelaten? Hebben we nog niet gedaan, dus nee. die post die komt zo meteen naar buiten toe. Heel grappig, heel leuk, origineel. Koen, dankjewel, leuk dat je even belde. Hoi. En een mooie dag. Nou, even... Zie je toch dat het nog best eigenlijk groter is dan je denkt, hoor. Nou, wees een beetje pure vandaag, het is 1 april, dus je kan zomaar in de maling worden genomen. Het is 7:58 in de ochtendshow. En Alex Warren is dit. Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sort of my dream. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Alex Warren, Fever Dream, om 1:08. Goedemorgen.

Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Bezoek de vernieuwde stores van Kaesmeer Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Een koekerkraan is onmisbaar in je keuken. Handig en ruimtebesparend. Koop nu bij keukeloos.nl je droomkeuken en krijg een koeker met Cube cadeau. Kokend, gekoeld en bruisend water uit één kraan. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag start vooral in het noordoosten plaatselijk met dichte mist. Maar zodra die optrekt krijgen we op veel plaatsen de zon te zien. Het blijft droog en het wordt maximaal 12 à 13 graden vandaag. En dan een overzicht van de files. Rick weet waar ze staan. Goedemorgen. We beginnen op de A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 23 minuten vertraging. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk 35. En de laatste is de A73 Maasbracht Nijmegen bij Haps. 24 minuten. 6:08. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Busbedrijven Transdev en Keolis die krijgen een flinke boete omdat veel bussen uitvallen. Voor Transdev is dat €1,5 miljoen en dat loopt verder op als de problemen niet worden opgelost. Voor Keolis is het bedrag nog niet bekend. De Amsterdamse burgemeester Halsma heeft vannacht 3 stellen van gelijk geslacht getrouwd. Dat deed ze om te vieren dat er in Nederland sinds 1 april 2001 het burgerlijk huwelijk voor iedereen open is. En ook het allerlaatste deelnemende land van het WK voetbal is bekend. Irak versloeg Bolivia met 2-1. Congo zat vannacht ook bij de laatste. Dat land stond meer dan 50 jaar niet op het WK. Hartstikke leuk. Ja. Ontploffende apparaten en defecte consumentenartikelen, denk bijvoorbeeld aan kinderspeelgoed, leiden massaal tot heel veel doden en gewonden per jaar. Er vallen 80 doden per jaar. Hey, ofwel 30.000, dat is per dag. Per dag 80. En 80 doden per dag? Ja, dat is wereldwijd dit. Oh, wereldwijd. Nee, dit is voor rijke westerse landen, dat zijn 38. Ja. En 30.000 doden per jaar. Nou, dat is maar door, extreem veel. Door een laptopje die in de fik vliegt? Nou, of? Onder andere. Het gaat bijvoorbeeld om elektrische apparatuur dat in brand vliegt. Of kinderspeelgoed van slechte kwaliteit. Ja. Ja, het is bizar, die aantallen. En ja, naast die doden raken ook meer dan 5 miljoen mensen gewond elk jaar. Ik ben ooit een keer echt aan een ramp ontsnapt. Oh. Ja, ik zie jou een beetje lachen. Maar ik had vroeger altijd een elektrische deken. Dat was, weet je wat? Ja, zoiets bijvoorbeeld. Mijn ouders hadden dan Inventum. Inventum. Ja, ja. Dan is het goed. Of zwakstroom. Zwakstroom. Maar daar zat een draadje aan. Ja. Maar die was echt gaan smeulen. En er was ook een klein stukje gaan branden. Dat is uiteindelijk. Maar dat had gewoon inderdaad. Gewoon uit kunnen monden in een enorme brand. Ja. Nou ja, hoe vaak vliegt er wel niet een kerstboom in de fik, hè? Door die lampjes die dan blijkbaar niet. Dat gebeurt ook heel veel. Of dat je kortsluiting krijgt. Alles ligt maar aan de lader tegenwoordig. Het zijn die accu's die vooral voor veel problemen zorgen. En ik begrijp ook wel van mensen die het vuur moeten bestrijden. De accu's heel ingewikkeld zijn niet te blussen. Nee, het is heel lastig. Ja, hier wordt ook naar vuurwerk bijvoorbeeld gekeken. Accessoires zoals horloges, aanstekers, al dat soort dingen. Ja, je kan het zo gek niet noemen wat er allemaal niet in brand kan vliegen. Maar 80 doden per dag, ik vind dat bizar. Ja, heel veel. Voor de concerten van Suzanne en Freek in het Gelre Dome zijn extra kaarten beschikbaar gekomen. Want ze weten nu hoe het podium eruit gaat zien. Dus dat is nu klaar, dat ontwerp. Dat wisten ze nog niet. Nou, blijkbaar niet. En nu weten ze dus hoeveel mensen ze kunnen ontvangen. Ah. En dat waren er dus meer dan gedacht. Maar het had dus ook zo kunnen zijn dat het podium te groot was en dat ze mensen alle af hadden moeten bellen. Dat had ook gekund. Je blokkeert op een gegeven moment een aantal vierkante meter waarvan je zegt, oh ja, weet je, je kan per vierkante meter zoveel mensen kwijt. Dus dan maak je een soort rekensommetje. Ja. En als dan blijkt van, het podium die maken we een metertje korter, dan kunnen er nog duizend man bij. Nou ja, hoe is het interessant. Hoe is het met Freek? Ik heb het niet echt. Voor zover het goed kan gaan in zijn situatie. Is het stabiel? Dat het goed, dacht ik. Ja. Nou ja, Celine Dion, die komt natuurlijk naar Parijs. Leuk. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Laten we Celine Dion draaien. Jij bent een klein beetje fan ook van Celine. Ik ben heel groot. Ik heb me voorgenomen, 2026 wordt Celine Dion jaar. Ja, oké. Okay. Oh jee, nou, daar zijn we mooi klaar mee. Als je nou kans wil maken op een kaartje om naar haar toe te gaan, dan kan je vanaf... je kan je nu dus eigenlijk al inschrijven. Nu? Waar? Ja, op haar eigen website. En dat kan nog tot donderdagavond 7 uur. Dus je moet er echt heel snel bij zijn. Dat is een soort voorinschrijving. En dan heb je dus voor 9 april... dan begint de echte pre-sale. Dus wat kosten de kaartjes voor Celine Dion? Ik denk minimaal 300-500 euro, dat denk ik. Ook, ja. Dat is voor die... wie staat er 160 keer in de Amsterdam Arena deze zomer? Harry Styles. Harry Styles. Voor mij kostte de kaartjes ook 500 piek, toch? Nee, wel iets goedkoper. Voor mij was het rond de 200-300 euro. Ik dacht 140 euro. Ja, dat ze begonnen. Ja, dan sta je buiten, hè? Gewoon op de Arena Boulevard. Kan je meeluisteren. Kan je net horen, Nou, zit je daar nou dus niet bij, dan kan je 10 april vanaf 10 uur gaan de reguliere kaart in de verkoop. Oh, hartstikke ze doet 10 optredens, dus best veel. We gaan naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Mandy uit Heerlen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna naar het werk, maar voor het zover is nog even geld verdienen op de radio. Ja, dat gaan we proberen. 10.000 euro zit er in koffer 7. Nou, we hebben de stem al heel vaak gehoord. En toch gaan we hem nog een keer aan je laten horen, want daar heb je recht op. Is helemaal prima, ja. Daar komt hij aan. Niet goed, maar... Ja, iedere keer als ik hem hoor, denk ik, ik ken die stem ergens van. Het is ook een bekende stem, hè? Maar wie is het toch, Mandy? Ik denk dat het Michiel Vos is. De Amerika-deskundige. Klopt. Ja, Michiel Vos. Veel op televisie, maar of hij ook bij ons in de koffer zit, daar gaan we nu achter komen. Is het de stem van Michiel Vos? Het antwoord is... Fout. Wap, wap. Ja. Jammer. Mandy? Ja? Je krijgt een troostprijs. Is ook leuk. Jawel, dat is wel leuk. Maar dat betekent geen 10.000 euro voor jou, maar een reiskoffer van de Postcode Loterij. Maar, nou, is ook helemaal leuk. Het is een mooie koffer, die sturen we je kant op. Blijf het proberen. Is prima, doe ik, dank je. En een mooie dag vandaag. Hoi. Mandy, geen geld voor haar. Misschien wel voor jou, want wellicht heb jij de stem herkend. Meld je even aan, hè, via de app bijvoorbeeld. Op de groene knop drukken is voldoende om mee te spelen met Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. We let them- doing. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I'll fall but I'll grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! Thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how. Die Nico en Vince elkaar stelden om 12 minuten voor 8 in de ochtendshow. Goedemorgen. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wat staat er in de krant vandaag? Ja, nou staat hoop in de kranten. Maar wat wel een interessant stuk is, staat vandaag in de Volkskrant. Het gaat over de komende lancering van de NASA. Vannacht rond de klok van 12:30, als het allemaal goed gaat tenminste, gaan voor het eerst sinds 1972 astronauten richting de maan. Oh. En dat is zeker niet zonder gevaar. Zou je naar de maan toe willen? Nee. Ja, wat moet je er doen? Nou, even rondkijken, lijkt me wel bijzonder. Zou je doen? Stel als... Nou ja, er zijn mensen die echt een vermogen betalen om een keertje de ruimte in te gaan. Dus als je voor niks de mogelijkheid krijgt om die kant op te gaan. Maar ik denk om naar de maan te gaan moet je verder vliegen, denk ik. Hè? Want dan wat André Kuipers bijvoorbeeld gedaan heeft. Hoe lang is vliegen? Ja, ze zijn ongeveer 10 dagen onderweg, deze astronauten. Wij hebben, dat is wel even leuk, ruimtevaartexpert Erik Laan aan de telefoon. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En fijn dat we je even mogen spreken over toch iets dat altijd tot de verbeelding blijft spreken. Een trip naar de maan. Ja. Ja. Maar, nou ja goed, een trip naar de maan, dat is niet zomaar. Want ik neem aan dat er een missie is, of in ieder geval een doel is voor deze missie. Ja, dat is er zeker. Dit is de tweede keer dat ze de zogeheten SLS-raket gaan uitproberen. De eerste keer is hij zonder mensen gegaan in 2022. En dat is toen redelijk goed afgelopen. En nu gaan ze er met mensen gaan ze dit doen. Ja. Uiteindelijk met als doel, hè, om over 2 jaar willen ze ook echt op de maan gaan landen. Want de mensen die nu gaan, die landen niet. Ze vliegen er alleen omheen. Die kijken ernaar en... Ja, klopt. Die vliegen alleen om de maan. Die kijken aan de achterkant van de maan. Dat kunnen we vanaf de aarde ook niet zien. En dan vliegen ze, zeg maar, door de zwaartekracht van de maan worden ze weer omgebogen. En vallen ze weer terug richting aarde. Ja, maar waarom opeens toch weer die interesse voor de maan? Want 50 jaar geleden zijn we er ook al geweest. Ja, nee, dat klopt. Dat is niet opeens. Dat is eigenlijk sinds een jaar of 15, 20... dat er weer meer interesse is gekomen in de maan. Dus een combinatie van wetenschappelijke vraagstukken die nog niet beantwoord zijn, maar ook internationale prestige. Mm. Dat ook China heeft ook aangegeven zo'n 15 jaar geleden van we willen naar de maan terug. En dat heeft ook weer getriggerd bij de Amerikanen van nou, we willen ook weer terug naar de maan. Ja. En ja, uiteindelijk is het, we zien ze het ook een beetje als een stepping stone richting Mars. Al valt er natuurlijk ook het een en ander over te zeggen of dat wel de beste manier is om uiteindelijk op Mars te komen met mensen. Ja. Uiteindelijk is dat wel het soort einddoel om mensen op Mars te krijgen. Ja, ja. En wordt er dan ook nog onderzocht van, joh, zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld een basis te bouwen op de maan? Ja, nee, dat is inderdaad de bedoeling. Hè. Dus dit is de tweede zogeheten Artemis-missie, Artemis 2. Ja. Volgens mij komt Artemis 3. Gaan ze ook allerlei testen doen, Artemis 4 en 5. Moeten de mensen op de maan landen. En daarna zijn de plannen van, nou, we gaan echt een basis op de maan neerzetten. Ja. En op de Zuidpool, hè, dat is een nieuwe plek op de maan die nog niet eigenlijk ontdekt is. Als je kijkt naar die Apollo-missies uit de jaren 60, 70, zijn ze allemaal rond de evenaar van de maan geland. Mm. En ja, ze willen nu terug naar de Zuidpool. Want even, mogelijk. Hoe groot is de maan? Hoe groot is de maan? Ja, het is een bol met een straal van zo'n 1600 kilometer. Oké. Okay. Dus, van hier naar Barcelona ongeveer? Ja. Ik weet niet hoe ver het naar Barcelona is, ja, maar dat het 1600 kilometer is, dan ja. Nou ja, is te behappen. Maar is die Zuidpool waar ze dan nu naartoe willen, is die echt zo anders dan bijvoorbeeld dat gebied rond de evenaar van de maan? Ja, nou, het bijzondere van die plek is dat je daar punten hebt op de maan waar je eigenlijk altijd zonlicht hebt. En want de zon die draait om de maan in 1 maand. Ja. Dus het is eigenlijk 14 dagen donker als je op de evenaar bent en 14 dagen licht. Ja. En dat is eigenlijk heel vervelend, hè? Want als je zonnepanelen mee moet nemen, dan doe niet maar de helft van de tijd. Ja. Maar als je dus naar die Zuidpool gaat, dan kun je daar een zonnepaneel neerzetten wat je altijd op de zon kan. Kijk, dat is, dat is slim. Dus dat is... Zijn er wel eens mensen, want deze raket die vliegt nu om de maan heen, zijn er wel eens mensen aan die kant van de maan geweest? Ik heb geen idee namelijk. Jawel, er zijn ook in die Apollo-tijd hebben ze ook achter de maan rondgevlogen. Dus, maar we zijn nog nooit zo ver geweest vanaf de aarde eigenlijk. Ja, ja, oké. Okay. Zo bekend. Nou zijn het 4 astronauten en het stuk dat vandaag in de Volkskrant staat, waarin jij onder andere wordt genoemd, daar gaat het onder andere over de gevaren die bekleven aan zo'n missie. Ja. Ja, en die zijn aanzienlijk. Hè. Als je kijkt, als je gaat vliegen, maak je statistische kans dat je het niet overleeft van 1 op 10 miljoen. Als je nu kijkt van naar deze missie, van wat is de kans, hè, dat loss of crew, zijn de cijfers daar niet publiekelijk bekendgemaakt. Mm. Maar als je een beetje door de interviews heen leest en door de afgelopen missies die ze hebben geanalyseerd op dit soort aspecten, ja, dan kom je ergens tussen de 1 en de 2%. Oké. En dat is aan de hoge kant voor zo'n missie? Dat is wel op zich aan de hoge kant. Ja, dat vind ik zelf wel. Ik zou er zelf niet instappen met dat soort kansen. Dus, jij zegt maar goed, de astronauten, het is hun beroep, hè, dus zij moeten. Ze nemen dat risico met de ogen open. Dus, en wat zijn dan uiteindelijk de gevaren die eraan kleven? Wat maakt deze missie zo gevaarlijk? Nou, de grootste gevaar ligt eigenlijk aan het eind van de missie. Dan moeten ze natuurlijk terugkeren op aarde. Ja. En dan zitten ze met z'n vier in de zogeheten Orion-capsule. En die moet, zeg maar, die komt met 10,5 kilometer per seconde. Raakt hij de aardse atmosfeer. Mm. En dan kreeg je een enorme plasmawolk en enorme temperaturen die op het hitteschild gaan inwerken. En dat is natuurlijk het grootste risico, dat het hitteschild het niet gaat houden. En tijdens die eerste vlucht van die raket, die ze zonder mensen hebben gevlogen, hebben ze ook wel dingen gezien aan het hitteschild die ze niet helemaal hadden begrepen. En daar hebben ze natuurlijk goed naar gekeken. Ze hebben daar flink wat studie aan gedaan. En wel gezegd, nou oké, we vertrouwen dat wel goed komt. Ja, maar als ik jou zo hoor... Ik had hem een ritje overgeslagen. Ik had de volgende gepakt. Ja, nee, ik ben geen astronaut, dus nee. ik had hem zeker niet meegenomen. Nee. Okay. Als ze me hadden gevraagd. Nou duurt deze hele missie 10 dagen, maar het venijn zit hem dus in de staart. De terugkeer op aarde, dat is eigenlijk het spannendst van het hele. Dat is het spannendst, maar goed, onderweg is natuurlijk ook van alles aan de hand. Ze vliegen natuurlijk van de aarde naar de maan in het vacuüm. Dus er is geen lucht, dus je moet het allemaal goed dicht houden. Je moet die astronaut natuurlijk aan boord moet je levend houden. Dus je moet al die life support systems moet je gebruiken. Die moeten wel gaan werken. De CO2 moet uit de lucht worden gehaald. Ze moeten zuurstof krijgen. Dus er komt heel wat bij kijken. En die lancering natuurlijk. Die raket die vliegt nu voor de tweede keer. Vorige keer is dat prima gegaan. Maar goed, de raket is statistisch gezien... met nieuwe raketten... Die falen zeg maar 50% van de gevallen. Nu zit wel weer een andere raket. Deze raket is echt ontwikkeld met mensen aan boord. Ik begin jou steeds beter te begrijpen. We gaan het allemaal zien vanavond. Als alles mee zit rond 12:30 is de eerste poging dat de raket, als het weer toelaat, afgeschoten kan worden. En de 4 astronauten dus richting hun tocht, of richting de maan gaan vliegen. En daar dan een... ze gaan er echt omheen, hè? Dat is het hele idee. Ja. En dan weer terug. Ja. Een baan rond de man. Erik Laan, mag je hartelijk danken en een mooie dag vandaag. En veel plezier vanavond, denk ik, want ik ga ervan uit dat jij dit op de voet gaat volgen. Absoluut, ja. Nou, dat dacht ik. Mooie dag vandaag, Erik Laan eventjes. Hij is een ruimtevaarder. De ruimte is zo mooi. Ja, het heeft iets fascinerends altijd. Ik ben naar die show vanwege van André Kuipers in de Ziggo Dome. Ja, dat is Dan stellen wij dus als aarde niks voor. Nee, we zijn stipjes in het heelal. Dat klopt. 3:08 in de ochtendshow met Sommieu. Minutes and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. Shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again.